pierwsza w Polsce. Muzyka Radek Łukasiewicz. Lokalny patriotyzm to istotnie pierwsze, co słychać w Gdyni. Zapraszamy. Dzisiaj około 14:45. Autopromocja. Trójka, Polskie Radio, poniedziałek, 16 dzień lutego, minęła piąta. Serwis Trójki, Anna Kowalik-Blankoti. Arktyczne mrozy znów uderzą, na północy minus 20 stopni, są ostrzeżenia synoptyków. Nowa fala wsparcia dla Ukrainy, Wołodymyr Zełenski zapowiada rakiety, drony i kolejne sankcje wobec Rosji. Bezpłatna pomoc prawna w całej Polsce, rusza tydzień pomocy osobom pokrzywdzonym przestępstwem. Do Polski wkroczyła kolejna fala mrozu. Na północy i północnym wschodzie już tej nocy temperatura spadła do minus 20 stopni. Obowiązują ostrzeżenia pierwszego stopnia w województwach warmińsko-mazurskim, mazowieckim, pomorskim, kujawsko-pomorskim i na północy lubelskiego, a także w podlaskim. Mówi Karolina Kierklo z białostockiego biura prognoz. Niemniej mróz stopniowo będzie łagodniał od minus 17 do minus 15. No i jeszcze jedna noc dość chłodna z możliwością wystawienia ostrzeżenia na mróz z wtorku na środę. Suwalszczyzna, Augustowszczyzna. Jutro i w środę w południowej Polsce gołoleć. Ocieplenie spodziewane jest w czwartek. Po ostatnich cieplejszych dniach i związanych z nimi roztopach szczególnie niebezpieczny jest teraz lód na zbiornikach wodnych, na przykład w województwie lubelskim. Wicewojewoda Andrzej Maj apeluje do rodziców o sprawdzanie, gdzie bawią się dzieci i tłumaczenie im, że wchodzenie na zamarznięte zalewy czy jeziora jest bardzo niebezpieczne. Mamy taki przełom, jeżeli chodzi o pogodę. Trochę roztopów, trochę mrozów, no i pojawiają się niebezpieczne sytuacje. Roztopy powodują zawsze, że ta pokrywa lodowa jest niebezpieczna i musimy apelować, żeby edukować, żeby nie wchodzić na taką pokrywę. Na Lubelszczyźnie właśnie zaczęły się ferie, podobnie jak w województwie podkarpackim, wielkopolskim, śląskim i lubuskim. Będą nowe pakiety wsparcia dla Ukrainy, oświadczył w internetowym wystąpieniu Wołodymyr Zełenski. Ukraiński prezydent wskazał przede wszystkim na dostawy rakiet dla systemów obrony powietrznej i dronów uderzeniowych. Poinformował, że Kijów przygotowuje projekt sankcji wobec Rosjan, którzy, jak to ujął, wykorzystują sport na rzecz wojny. Nie można zamykać oczu na wspieranie agresji, stwierdził ukraiński przywódca i dodał, że Ukraina liczy, iż za jej przykładem podobne sankcje ogłoszą inne państwa. Ukrainie poświęcono dużo miejsca podczas zakończonej wczoraj dwudniowej monachijskiej konferencji bezpieczeństwa. Szefowa unijnej dyplomacji powiedziała, że nie ma zgody na amnestię dla Rosji za zbrodnie wojenne. Kaja Kallas podkreśliła, że konieczne jest również nakłonienie Rosji, by uwolniła dzieci uprowadzone z Ukrainy. Adam Górczewski. Szefowa unijnej dyplomacji powiedziała, że największym zagrożeniem ze strony Rosji jest to, że zyskuje więcej przy stole negocjacyjnym niż na polu bitwy. Maksymalistycznych żądań Rosji nie da się spełnić minimalistycznymi odpowiedziami, powiedziała Kaja Kallas, podkreślając konieczność współdziałania unijnych państw. Temu ma służyć m.in. powstały w czasie monachijskiej konferencji bezpieczeństwa format E5. Niemcy, Francja, Wielka Brytania, Włochy i Polska mają wypracowywać kierunki działań, na przykład wspierania Ukrainy, a na następnie przekonywać do nich średnie i małe państwa Europy. Odnosząc się do starań Ukrainy o przyjęcie do Unii Europejskiej, Kaja Kallas przyznała, że kraje unijne nie są jeszcze gotowe określić terminu akcesji. Z Monachium, Adam Gruczewski, Polskie Radio. Około 300 studentów uczelni cywilnych będzie mogło zostać oficerami rezerwy Wojska Polskiego. Od przyszłego roku akademickiego rozpocznie się pilotażowy program szkół podchorążych rezerwy. Michał Makowski. Szkolenie w Szkole Podchorążych Rezerwy potrwa 3 lata. Po jego zakończeniu studenci przystąpią do egzaminów oficerskich, a po ich zaliczeniu zostaną mianowani podporucznikami rezerwy. Za każdy miesiąc służby i nauki stypendium 1000 zł, jeżeli się zobowiąże dany podchorąży i student do bycia później właśnie w rezerwie. Powiedział wicepremier i minister obrony narodowej Władysław Kosiniak-Kamysz. Szkoły podchorążych mają uzupełnić niedobory oficerów w Wojsku Polskim. Według statystyk Polska znajduje się znacznie poniżej średniej dla NATO. Na 100 żołnierzy amerykańskich 18 to są właśnie oficerowie. W Polsce to niestety tylko 13 z nich. Dodaje szef Sztabu Generalnego Wojska Polskiego generał Wiesław Kukuła. Szkoły podchorążych są od 10 do nawet 15 razy tańszą formą kształcenia oficerów niż studia na akademiach wojskowych. Michał Makowski, Polskie Radio. Rozpoczyna się tydzień pomocy osobom pokrzywdzonym przestępstwem. To inicjatywa ogólnopolska. O jej celu mówi wiceminister sprawiedliwości Sławomir Pałka. W sądach, w prokuraturach, na policji czy w samorządach zawodów prawniczych organizowane są spotkania, udzielana jest pomoc, informacja, tak żeby osoby, które doświadczyły przemocy, doświadczyły przestępstwa, mogły uzyskać wsparcie, informacje. Towarzyszy to działaniom również Funduszu Sprawiedliwości, który stara się i udziela pomocy pokrzywdzonym przestępstwem. Na stronie internetowej Ministerstwa Sprawiedliwości jest mapa sądów, w których w tym tygodniu można uzyskać bezpłatną pomoc prawną. To był Serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Kolejny serwis będzie za 24,5 minuty. Proszę Państwa, słońca dzisiaj brakować nie powinno, tak samo jak świeżego śniegu nie będzie padać tylko na wschodzie i północy. Poniedziałek pogodny, ale mroźny. Temperatura odczuwalna maksymalna od minus 13 stopni na Suwalszczyźnie do minus 7 na Dolnym Śląsku, bo będzie wiać. Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. Coś mi świta. 6 minut po 5. Szczerze, to ledwo tutaj doszedłem. Zakwasy po walentynkowym graniu w kręgle sprawiły tak zwany niedzielny bezruch, ale oprócz przyjemności przecież w życiu są też obowiązki. Więc mimo wszystko doszedłem. Proszę Państwa, wtaczają się też kamienie. Utwór jak strajk w bowlingu. 10 kręgli w pierwszym rzucie, czyli startujemy tutaj w Trójce w Coś mi świta na maksa. A dlaczego Mick jest w tak doskonałej formie, jak podchodzi do życia od kuchni? O tym za około pół godziny. Halina Leszczyńska, Michał Żołądkowski. Dzień dobry. Down. We're still- Mrozu, jak słychać, można słuchać Polskiego Radia Audycji Coś Mi Świta z wypiekami. 12 minut po piątej, proszę państwa. To teraz Brytyjka o włoskich korzeniach i Amerykanin, w którego żyłach płynie też w jakimś procencie krew skandynawska. No, nazwisko Osberg już na to wskazuje, czyli Anna Calvi i Iggy Pop. God's Lonely Man to tytuł i to jest nasza piosenka dnia. Shapeless, shameless, on your back, go so, so, so, so, so. I wanna do more than just survive. I wanna be somebody else. tylko dziś w ciągu dnia ten utwór kilka razy. Proszę Państwa, sytuacja aktualna na chronometrach, 14,5 minuty po piątej. Trójka, coś mi świta, dlaczego warto być swoim przyjacielem? O tym za moment w tekście i tak przy okazji, dlaczego warto kochać siebie? O tym szerzej, zdecydowanie ciekawie na naszej stronie. Jak ważne jest pozytywne nastawienie, uważność i życzliwość. I co jeszcze? Proszę Państwa, w dobrą stronę życia to właśnie jest programem trzecim Polskiego Radia. I do przodu! Jerzy Styczyński, gitarzysta Dżemu, kończy dziś 68 lat. Po piątej jesteśmy dobrej myśli na dzień dobry. Z trójką krótko na temat, zgodnie z tytułem. Do przodu, w stronę na przykład wschodu słońca. Wschód w stolicy dzisiaj o 6.50 to Warszawa, teraz w roli głównej. Sen w coś mi świta. 16 lutego, dokładnie 87 lat temu, urodził się Czesław Nieman. Mam tak samo jak ty. Miasto miasto moje, a w nim najpiękniejszy mój świat, najpiękniejsze dni zostawiłem tam. Mam czas i na skrzydłach jak ptak będę leciał co sił, tam gdzie moje sny i warszawskie kolorowe dni. Gdybyś ujrzeć chciał nadwiślański świt, już dziś wyruszaj ze mną tam, zobaczysz jak przywita pięknie nas warszawski dzień. Ty, miasto moje, a w nim najpiękniejszy mój świat, najpiękniejsze dni zostawiłem tam. Gdybyś ujrzeć chciał nadwiślański świt, już dziś wyruszaj ze mną tam, zobaczysz jak przywita pięknie nas warszawski dzień, zobaczysz jak przywita. Dwie minuty po piątej, no tak, pięknie witamy na skrzydłach, jak ptak lecimy w stronę wschodu słońca. A ja też polecam kolejne artykuły na stronie Trójki o związku Piotra Kaczkowskiego z Tori Amos. Z nazwy Mini Max to jednak, proszę Państwa, jednym słowem jest Max. I przy okazji także warto przypomnieć, że przecież Tori pośpiewa nam na żywo 12 maja w Warszawie na Torwarze. Tymczasem już Andy Taylor z grupy Duran Duran kończy dziś właśnie dokładnie 65 lat. Zatem jak słyszymy, sprzed już 44 lat w Trójce cudownie, pięknie. Save a Prayer. Oh, jeden z tych utworów, wielkich przebojów automatycznie kojarzących się z programem trzecim Polskiego Radia. 26 minut po piątej, trójka, coś mi świta wieczorem, przecież męskie duety i skocznie, i Tomasiak i Wąsek. Zapowiedzi olimpijskich, atrakcji olimpijskich, to w trójce mniej więcej za 4 minuty, po czym pojawi się kolejny dzisiaj na Dzień Dobry serwis, a dotrzemy do tych punktów programowych w programie trzecim z Darią Zawiałów. Będą emocje. Sensacja tego sezonu zapowiada się pasjonująco. Mistrz nad mistrze. Ach, te algorytmy i noty sędziów. Nerwy ogromne. 107 metrów. Ocieramy łzy. Śnieg jest w Cortinie. Lód jest w Mediolanie. Nasz wysłannik jest wszędzie. Igrzyska Olimpijskie Mediolan Cortina trwają. Jestem na miejscu oraz na antenie trójki. O 7.40, 13.20 i 18.20 oraz w serwisach sportowych opowiadam o historii, która właśnie się pisze. Zapraszam, Dariusz Urbanowicz. Autopromocja. Jak śpiewała Daria Zawiałów, nie patrzę w tył, patrzę w bok i dobrze widzę. Jest Anna Kowalik-Brękati. Jestem na miejscu. Jest serwis w skrócie, proszę. Zapraszam. Darek mówił o śniegu i o lodzie. U nas też na południu śnieg, na północy siarczysty mróz. Taka pogoda utrzyma się przez najbliższe dni. Kierownictwo MSWiA zapewnia, że wszystkie alerty Instytutu Meteorologii i Gospodarki Wodnej są stale analizowane. Podjęliśmy decyzję, że jeżeli będzie następowała zmiana i załamanie pogody, w tym momencie od razu mamy spotkanie w Rządowym Centrum z wojewodami, apelując do nich o podjęcie skutecznych po prostu działań. Mówi wiceszef MSWiA Wiesław Szczepański. Według ostrzeżeń meteorologów mróz utrzyma się na północy kraju do jutra, potem powoli będzie robić się cieplej. Państwa Rady Pokoju zobowiązały się przekazać 5 miliardów dolarów na pomoc strefie Gazy, informuje Donald Trump. Prezydent USA dodał, że państwa te mają również przeznaczyć tysiące żołnierzy na rzecz sił stabilizacyjnych. 19 lutego w Waszyngtonie odbędzie się spotkanie członków Rady Pokoju. Większość państw europejskich nie przystąpiła dotąd do organizacji. Wyjątkami są m.in. Węgry, Albania, Bułgaria i Białoruś. Udział w charakterze obserwatora zapowiedziały Rumunia, Włochy i Cypr. Prawie 140 osób odniosło obrażenia podczas tradycyjnej karnawałowej bitwy na pomarańcze w mieście Ivrea na północy Włoch. Batalię obserwowało 40 tysięcy widzów. Dwa następne starcia odbędą się dziś i jutro. Bitwa na pomarańcze w Iwrei to jedna z najstarszych i najbardziej spektakularnych tradycji karnawałowych we Włoszech. Jej początki sięgają średniowiecza. Według legendy batalia upamiętnia bunt mieszkańców miasta przeciwko okrutnemu właścicielowi ziemskiemu. Pełny serwis Trójki o 6. Czyli kolejne owoce sekcji newsowej zaprezentują się dokładnie za 27 minut. Teraz też krótko o pogodzie. Będzie sporo słońca dzisiaj w całym kraju, a gdzie nie będzie padać? Śnieg, bo deszcz na deszcz się dzisiaj nie zanosi, to nie będzie padać ponoć na wschodzie i na północy. Temperatura odczuwalna od minus 13 stopni na Suwalszczyźnie do minus 7 na Dolnym Śląsku. Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. Coś mi świta. 16 lutego, poniedziałek, imieniny Daniela i Danuty. Zdrowia i ciepła jak najwięcej oczywiście życzymy. Za 3 minuty zajrzymy do menu Mika Jaggera i też przyrządzimy sobie pyszny koktajl na śniadanie, a my tutaj pysznie skomponowani we właściwych proporcjach bez wątpienia. Halina Leszczyńska, Michał Żołądkowski ze smakiem niezmiennie w programie Trzecim Polskiego Radia. Dzień dobry. 23,5 minuty do 6, program trzeci Polskiego Radia Coś Mi Świta. Najwyższy czas na przerwę śniadaniową. Zgodnie z zapowiedzią zaglądamy do kuchni Micka Jaggera. Mick Jagger spożywa dużo ryb i kurczaka, ograniczając czerwone mięso. Od czasu do czasu pozwala sobie jednak na tacos lub burgera. Przed koncertami uwielbia spożywać różnego rodzaju makarony. Ulubiony owoc awokado. No to proszę Państwa, pyszny koktajl, by być w doskonałej, w świetnej formie, w formie Micka Jaggera. Czyli tak, jedno awokado, jeden banan, jogurt naturalny, łyżka soku z cytryny, łyżka miodu i kilka listków szpinaku. Zblendować. No i mamy bombę odżywczą. A Mick muzycznie to teraz u nas akurat na słodko. I też pysznie. Słowe podkręcenie na dzień dobry, a tak bardzo lubimy słodycz, która rozpływa się w uszach. Mick Jagger, Sweet Thing. 19 minut do 6, już tylko Florence nam za moment pośpiewa, a jeżeli chodzi o faunę, to dziś o 7.15 pojawi się w Zapraszamy do Trójki Adam Wajrak i Zwierzę Roku. Poznamy się bliżej, proszę Państwa, z chomikiem europejskim, który tak jak my bardzo lubi jeść. Sometimes I feel like throw my hands up in the air. I know I can count on you. Sometimes I feel like saying, Lord, I just don't care. But you've got the love I need to see me through. Sometimes it seems the Lord is just too wrong. Anything goes, no matter what I do. Now and then it seems like the life is just too much. But you've got the love I need to see me through. When food is gone, you are my daily need. Oh. When friends are gone, out of my savior's love. Będzie o chomiku o 7.15, a wcześniej o nietypowych imionach zwierząt. Na myśl tak od razu przychodzą chociażby pies myśliwski z 40-latka, czyli ugryź, czy też piesek, też pies myśliwski, do docenta Furmana, z tego co pamiętam, w serialu Alternatywy 4, czyli Teodor. Ja natomiast, proszę państwa, opiekuję się ostatnio Yorkiem w Abisie Szogun. Około 7, jak wrócę z pracy, to czeka mnie właśnie spacer z Szogunem w sweterku. To też jest ciekawe. No mróz, no trzeba opiekować się przecież zwierzętami, docieplać jak tylko można. A więcej o tych imionach to po 6, a teraz jeszcze dwa. Mela i Ralf. Thank you. zdradzać się i odnajdywać. To, że się jest jednak bardzo ważne. Mela Kotelek, Ralf Kamiński razem. Tak jak my. Proszę Państwa, zapraszamy też na Ostróga Reggae Festival. Festiwal od tego roku pod patronatem Trójki. 23-26 lipca. Więcej na ten temat na stronie Trójki. Tymczasem artysta, który właśnie dzisiaj kończy 36 lat, to The Weeknd. Słuchajcie, światła absolutnie u nas nie brakuje. 8,5 minuty do 6, a przed 7 zapraszamy do Trójki o Irlandii, o wsparciu dla muzyków. Po COVID-zie wyciągnęli właściwe wnioski. To wsparcie finansowe. Od kiedy, ile i jak długo? O tym też u nas zapraszamy do Trójki. Dokładnie o 6.40. Na razie jeszcze w Coś mi świta też super. Kings of Leon, To Space. over the shoulder, you still act the same. But you're a lot older, with great big limbs, 10,000 feet. It's safe to say the move to make was crystal clear. Eating up the clock, wasting the day, while the opposition is feasting away. Follow the leader, blind in faith. His head is pointed the right way. Underachievers, hide your face. We're gonna ride this thing to space. Tomasiak i Wąsek na skoczni. Wcześniej w ciągu dnia między innymi Short Track i Narciarstwo Alpejskie i Łyżwiarstwo Figurowe i Bobsleje. I proszę Państwa, Trójka, Polskie Radio niezmiennie kibicujemy naszym. Za 5 minut już serwis, bo mamy 5 minut do 6:00. Także Robert Grzędowski, który już na wstępie udowodni, że płynie w nas gorąca krew. No to z hasłem Pantarej. Halina Leszczyńska, Michał Żołądkowski. Dobrego dnia. Ran into a tube joint when I heard a guitar scream. The notes were turning.